Kichwa cha somo la leo kinasema ukisoma Biblia kila siku utakuwa karibu na Kristo milele. Ukisoma Biblia kila siku utakuwa karibu na Kristo milele. Tuanze kwa maandiko alafu nitafafanua zaidi. Twende katika kitabu cha Luka. Ni kwenye kitabu cha Luka mlango ule wa 10. Soma mstari ule wa 38. Ni sehemu ambayo mnaweza kuwa mnaijua. Luka 10 pale kuna vitu vingi, lakini kikubwa zaidi ni kwa habari Luka 10 na vitu viwili pale. Twende Luka 10 pale. Ina Martha na Mariamu mwishoni, lakini kabla hapo ina kuhani, mtu aliyepigwa akaangukia kwenye wanyang'anyi. Alafu akapita kuhani, akapita mlawi, akapita na Samaria. Sasa twende hapo. Mstari wa 38, Luka 10:38 anasema hivi. Mstari sio migeni masikioni mwa Kristo wanaofasoma soma Biblia. Wengine wanakuwa washasikia lakini haina maana kwenye maisha yake. Ni tusiwe hivyo. Twende. Mstari wa 38 anasema hivi, Luka 10:38. Ikawa katika kuenenda kwake akaingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbo lake aitwaye Mariamu aliyeketi miguuni pa Yesu akisikiliza maneno yake. Nilikuwa natafuta hapo. Anaendelea mstari wa 40 anasema, lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu. Na Mariamu amechagua fungu lililo jema ambalo halitaondolewa kwake. Hilo ni la milele, halitaondolewa kwake. Somo la leo linasema ukisoma Biblia, ukisikia sauti ya Kristo kila wakati, kila siku, ndio njia pekee ya kuwa karibu na Mungu wako. Tulinganishe hawa watu wawili, maumbo wawili, madada wawili, Martha na Mariamu. Mariamu anaonekana hana vitu vingi, na kitu kimoja tu, analisikiliza neno la Yesu Kristo. Huko ndiko kusoma Biblia. Kuna mwingine yuko kwenye utumishi. Neno utumishi ni nini? Ni kumtumikia Mungu. Lakini ana utumishi mwingi. Leo hii unaweza ukawa una utumishi kwa kwenda kanisani hukosi. Ni sawa, ni vizuri. Huyu ni Maria, huyu ni Martha. Utumishi mwingi wa namna gani? Labda ni kwenda kanisani. Labda ni kuimba kwaya. Ni vizuri. Haina ubaya. Labda kuhudhuria mikutano ya injili inapoenda, wakati mwingine ukagharimikia kupeleka na watu na nini. Haina ubaya. Ni vizuri. Labda kuwahudumia watumishi, ukasikia kuna mtumishi amekuja, mnatafutana chakula, mnampelekea, mnamtumikia, mnamfanyia nini. Sawa. Labda unajitahidi kufanya upendo kwa watu wote. Haina ubaya. Hata barisa na kuna hata nawapenda na nasikia nawapaga sadaka kila Ijumaa. Labda unakesha sana kwenye mambo ya Mungu, ndio kwenye mikesha. Safi kabisa, haina ubaya. Labda unasaidia maskini. Najua sio wengi. Lakini labda sawa, haina ubaya vile vile, ni vizuri. Labda unasikiliza gospel kazini. Ndio watu wanakwenda kusikia tu nyimbo tu ya Yesu kwa kazini, unachapa na kazi. Nishawasikia. Sawa, haina ubaya, ni vizuri. Hivyo vyote ni utumishi mwingi wa Martha huo. Labda ni mtu mzuri katika maombi, unajua kuomba vizuri sana. Haina tatizo, ni vizuri. Fanya. Labda unatoa sadaka za shukrani na za vitu vingi sana vya utu. Unaona njia nyingi za kumtumikia Mungu. Safa kabisa, haina tatizo. Labda una tabia ya kufunga mara kwa mara. Unaweza kukata wiki tatu umefunga. Safi kabisa. Haina ubaya. Labda unatoa malimbuko ya kila mwaka, Januari unatoa mshahara wako wote. Safi kabisa, haina ubaya. Labda unafanya kitu chote kizuri kwa Mungu wako, sawa. Lakini kuna kitu kikubwa kuliko vyote, ni kulisikiliza neno la Yesu Kristo kila siku, na ndicho kilichowashinda wa Kristo. Hivi vitu vyote nilivyosema vichache katika vingi, wa Kristo wengi wanavifanya kwa urahisi. Lakini kilichowashinda ni cha Mariamu, cha kulisikiliza neno la Mungu. Naweza nikasema kwa kujiamini, sijui, nimefanya uchunguzi, nimejadiliana na Wakristo wengi, na siamini kama yuko Mkristo hapa Tanzania aliyewahi kuisoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. kama yupo labda, najua labda hapa hayupo, lakini kama yupo labda anatufuatia kutokea mbali, tuwasiliane nimpe pongezi zake na nitampa zawadi. Sio sifa nzuri kutokujua neno la Mungu. Sasa nani ambaye amesikia fundisho la Yesu Kristo hapa? Mmenisikia vizuri? Huyu mtu alikuwa anafanya, kwani alikuwa amemwacha Yesu? Huyu Martha alikuwa na utumishi. Alikuwa mtumishi, lakini kitu ambacho alikuwa amepishana nacho ni kulisikia neno la Yesu Kristo. Leo hii hatusikii neno la Yesu Kristo popote pale, ni kwenye Biblia. Na ni lote. Wewe unasema kwa vile nilishawahi kusoma Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Hapana, kujichagulia kaneno kamoja ni uamuzi wako. Lakini mapenzi ya Mungu, Biblia inasema kila neno lenye pumzi ya Bwana inafaa kwa mafundisho. Yaani usiache. Kwa hiyo kitu naweza nikasema somo hili kitu chake kingine ambacho tunataka tukitumia kaeleweka zaidi. Niona kitakuwa kirefu, lakini kwa kufafanua nikitumie. Kiashiria kikuu cha Mkristo kudumu na Kristo wake ni kulisoma neno kila siku. Hicho ndio kiashiria kikuu. Kwamba Ukristo wa huyu mtu hautaisha baada ya miaka mitatu, hautakoma baada. Kuna watu wengine wanaweza kaingia kanisani, akaenda kaimba, akafanya nini, akafanya nini, baada ya miaka mitatu akapotea, hata njia kwenda kanisani kama ameshaisha. Okay, unaweza kusoma neno la Mungu bado ukaacha. Lakini katika unaweza kusema mahitaji ya mwanadamu, hii suli mwanadamu akamilike ni nini? Kuoga hakumo kwani? Kulala hakumo kwani? Kulala yeye ni nacho, ni kama kupumua. Tuchukulie vile vitu ambavyo tunavifanya. Lakini kitu ambacho unaweza kusema kwamba mtu asipokifanya hana uhakika wa kuishi ni kutokula na kunywa. Kuingiza kitu mdomo. Vile vile kutokula neno la Mungu nicho kipimo cha kwamba roho yako itasinyaa wakati wote. Haijalishi unatoa sadaka utoe. Haina ubaya. Haya mambo mengine. By the way, kwenye maisha huwa kuna kitu cha kwanza na cha pili na cha tatu na cha nne. Mungu anataka tufanye vitu vingi, lakini Mungu anataka cha kwanza kiwe cha kwanza siku zote. Sasa Wakristo wanataka achukue kitu cha nane, ni kizuri. Kwani kitu cha, kwani kwa mfano kama ingekuwa kwa darasani mtoto akawa watano, amekosea sana. Lakini unaposema watano ndio wa kwanza utakuwa umekosea, ile mwalimu ataonekana amekupendelea. Wa kwanza mfanye wa kwanza. Cha kwanza ni hiki cha Mariamu, ulisikia neno la Yesu Kristo kile itoko leo. Ndio kweli. Cha kwanza. Ukizoelewa hata kujua kwamba kipi ni cha kwanza ni hajui. Ni yapi mapenzi ya Mungu wake hayajui. Kwa mfano una Wakristo na wajua wengi kusikiliza zile nyimbo za Rozi Muhando, zile za kuserebuka zile. Utamu wa Yesu utamu wa Yesu. Akashinda na visikiliza kanisa ofisini kwake, hata wateja hawahudumii vizuri. Kuna mtu mmoja anamjua hivi. Akadhani kwamba ndio Ukristo wako umetimia. Ujinga. Wewe unafundisha vitu vitatu vya kwanza vikubwa ambavyo usipoviacha. Kwanza kabisa ni kusoma neno la Mungu. Cha pili kumomba Mungu kila siku. Kikienda sambamba na kutokukosa ibada. Hasa kwenye ibada na hubiri neno. Hivyo vitu vitatu angalau ukivitimiza hivi, kama utatu wa Mungu ulivyotimilika, yaani utasogea mbele muda mrefu, utakuwa na mwendo wa kutosha na Mungu. Hakuna kitu kibaya kabisa kama mtu kutembea na Mungu wake wakana mwendo mmoja na Mungu, alafu baada ya miaka mitatu akalala kasi akarudi nyuma. Huyo anakatisha tamaa sana. Hivyo wewe unakuuliza, wewe unanisikia? Ukiwa na rafiki yako, yaani mmeshibana kweli kweli, mwaka wa kwanza wa pili, afika fika mwaka wa tatu mkafarakana, mkawa yani hutaki hata kumuona, inatokea ndio sio? Kwa bahati mbaya inaweza kutokea sio? Huyo mtu na mtu ambaye hamkuwahi kuwa na urafiki kabisa, mkapishana tu mnasalimiana, yupi ambaye utajisikia vizuri au vibaya angalau ukikutana naye? Yule ambaye hamkuwahi kuwa na urafiki lakini mnakutana mnasalimiana, si ni nafuu kuliko? Vile vile hakuna kitu kinachomchukiza Mungu kama mtu kwenda na kuwa wa moto, anaenda kanisani, anatoa sadaka, anasikiliza nyimbo, anaimba, anatangaza, anapita mbele, anajionyesha, anafanya vitu vingi, matukio, utumishi mwingi kama huu wa Mathayo, lakini baada ya muda mfupi, kwa sababu yeye mara nyingi hapeleki mtu mbali, baadaye hivi anakoma na kuwa baridi, anapotea. Haina tofauti na mtu ambaye unamwona ana nguvu na nini na nini, lakini ukakuta hali chako kesho na shoto unaweka kwamba talala chini, kwa sababu nguvu zitakuwa zimeisha. Hali neno la Mungu na vile kile hata kama umepotea, nani kokuonya na mimi? Kwa hiyo kisha somo linasema kiashiria kikubwa, predictor ya juu kabisa au kipimo kikubwa cha, of course sio kusema kama ndio cha pekee, kuna vinavyokifaa. Yule anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake na mengine yote mtaongezewa. Yanakuja kama nyongeza. Cha kwanza kabisa ni hiki cha Kristo. Basi naomba nikuombe wewe mpersonalize. Labda ilikuwa ni kitu kikubwa. Labda ilikuwa ni kitu kinakushinda. Na najua sio chepesi. Labda ni kitu ambacho ulikuwa unaona kama ni cha wahafidhina wasio mjani. Hebu nielewe neno aliyefundisha ni Kristo. Kwenye Luka na nitaenda kusoma mistari mingine kwa kama 19. Hebu jaribu kidogo kidogo. Anza kidogo kidogo. Anza na agano jipya. Anza na kitabu chepesi, kwa mfano kitabu kama Mathayo ambacho kimejawa na story tamtamu. Na usio yule Mkristo, kuna Wakristo anaanza anasoma neno la Mungu kwa ajili ya kupata. Mimi mwenyewe nishawahi kufanya hivyo zamani. Kwa nini nisisi? Unasoma Biblia kwa ajili tu ya vile visa vile vinachekesha. Yesu anapanda kwenye maji, alafu wanafunzi wanaanza kama kutishiwa na madhuruba na nini hapa na kuyo madhuruba inakoma. Sikia kisa kitamu unache. Lakini kuna ujumbe. Huoni hata uungu wa Mungu katika yetu. Haina ubaya kuanzia hapa, lakini twende zaidi. Tunaposoma tuangali ina maana gani kiroho. Inanikuza, inanipeleka karibu na Kristo hatua ngapi hivi tu hapa. Hizi dhuruba ambazo Kristo anaweza kuzituliza katika maisha yangu ni zipi? Na watu wana dhuruba nyingi. Tuangalie mambo matatu yanayothibitisha hii hoji kwamba ni katika kulisoma neno kila siku. Okay, unaweza unajua hatuli kila siku, wakati mwingine unaweza ukafunga, unaweza ukaruka au kama una hela ya kula nini, inaweza katokea, lakini angalau watu wanakula muda wote. Inaweza katokea labda umesafiri au labda katokea mimi wakati mwingine inaweza kanitokea, lakini nakuwa nimeshalisoma. Ile ratiba kwanza, kitu kwanza lazima uwe na ratiba ya kusoma neno. Unasema kabla ya kulala wanakaa nakuwa na muda huu. Yani sio kubahatisha tu. Alafu unaweza kuwa na neno labda la pamoja. Mazoni huwa sio jepesi. Mimi mwenyewe nakwambia ni njia nimeipitia. Sio kusema kama ni njia ngeni kwangu. Wakati labda nikisoma neno la Mungu labda na familia, nilikuwa naona ni kama napoteza muda vile au kadhalika. Tafuta namna itakayo kufaida, lakini kinga muda wako. Mara nyingi kabla ya kulala, mara nyingi baada ya kuamka kabla ya kulala. Mimi ningedhani kabisa ukiweza. Mimi wana lengo kwamba angalau niizunguke Biblia kwa mwaka. Biblia ina sura 1189. Mwaka na siku 365. Ukizidisha mara tatu sura 33 unapata kama 1100 na kitu. Kama yani kama sura 3 kwa. Lakini unaweza usianze na malengo hayo. Wakristo wenye maendeleo makubwa kiroho huwa wanaisoma Biblia zaidi ya mara moja kwa mwaka. Agano jipya analirudia mara mbili. Kwa sababu tunasahau. Sasa hivi ukiniambia sina muda mrefu nimetaka kufundisha kitabu cha Galatia. Ukiniambia Galatia 3 ina nini moja kwa moja? Nitakumbuka tu vitu vichache. Ninyi wa Galatia msio na akili nani leo? Nitakumbuka huko mstari, lakini kuna vitu vingi vya ahadi za Ibrahimu na Mungu. Viko mle. Unapovipitia vinakuwa halisi katika maisha. Nimekuchosha? Mimi nisikuchoshe. Tuangalie mambo matatu yanayothibitisha au yanayo tuleta karibu na kuelewa hiyo hoja ikusudi tuweze kuitenda basi. Yule anasema yani sikia neno langu na kulitenda. Mathayo 7:20. Atafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Anayelisikia asilitende haina ubaya, lakini anajenga juu ya mchanga wa baharini. Mtu hana maisha. Wakristo wengi wanapenda wasilisikie neno, akikasikia kadogo asikatende. Siwezi nikamsifia Mkristo hata kama natafuta kupendwa kiasi gani, sitamsifia. Na mimi mwenyewe sitajisifia. Mwanadamu anajisifia ni mjingi. Kwa hiyo ninapokuambia najiambia. Tuko kwenye hoja zile tatu. Hoja ya kwanza nasema kuhusu ile neno la Mungu zitoa. Neno Biblia hii ni chakula cha roho. Yaani bila kula mwili usipokula unakufa, roho isipokula inakufa. Haivi kwa maana kwamba mtu ameokolewa basi labda muamini Yesu. Na by the way hapa naongea na mtu anayemwamini Yesu. Ndasema muamini Yesu, Yesu Kristo anaanza kaso wanasomaga Biblia kwa ajili tu ya visa vya Goliati, vya labda Samson alivyoenda kapiga Wafilisti na nini. Yaani lakini naongelea Mkristo ambaye lile neno la Mungu lina pa kushika. Mtu akimwamini Yesu Kristo, lile neno la Mungu linakutana na roho wa Mungu, ni kitu kimoja. Ni sawa na wewe hapo mwanadamu, tuchukue majani ya ng'ombe. Yule anayetupa maziwa ya kutosha akala akashiba kwa kile mnyama hapa tu. Mtu akupe huyo. Kile sio chakula. Lakini kwa mnyama ndio chakula kile. Alafu wewe mtu akachukua ule mkaangizo ule unapiga ugali hapa kidogo na samaki safi kwa mpa ng'ombe. Hali. Kwa hiyo ni mpaka roho wa Mungu aingie kwa kumwamini Yesu Kristo, ili kusudi neno la Mungu, kama vile ambavyo kuna mimengenyo maalum ya kuweza kumengenya chakula cha majani kwa ng'ombe, au cha kumengenya vyakula kama hivi tunavyokula wanadamu, kwa wanadamu ndivyo lazima kuwepo na kitu kinachohusika. Kwa hiyo tunaongea na mtu aliyemwamini Yesu, tunaongea na ninyi mlioko hapa na mwingine yote ambaye ana mpango wa kuokolewa au ana kiu ya wokovu au ameshaokoka. Niko pamoja na mimi. Tuko tunaangalia mambo matatu. Kama vile ambavyo mwili usipokula unakufa. Unasinyaa. Unadumaa. Unaugua. Unadhoofu. Unateseka. Unachakaa. Naweza kanena maneno mengi kwa kutokula vizuri. Hivyo hivyo roho ya mwanadamu. Na unaweza kubaliana kwamba wanadamu kwa sababu hali neno la Mungu roho zao zimechakaa, zimedhoofu, zimepooza, zimedumaa, zinanuka. Vile vile. Usipokula hunuki mdomo kwani? Maliza siku tatu kujala. Usikie mtu ukipita usikia mdomo unanuka. Roho za wanadamu zinanuka. For sure. So hazini neno la Mungu. Tuangalie vitu vitatu. Neno chakula cha roho, kama vile ambavyo chakula cha mwili tunavyokila vile vile tunatakiwa tule chakula cha roho. Nakwambia kweli, unaweza ukaona ni mhafidhina, ukaona ni mjinga, inawapia neno la Mungu. Twende kati, naomba hii ni si somo, ni itamke tu mdomoni, kwa sababu mstari maarufu Mathayo 4:4, Yesu akamwambia, na Luka 4:4 akamwambia shetani aliyekuwa anataka kumzuia. By the way, Wakristo wengi hawasomi neno kwa ajili ya nguvu za shetani. Anasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Neno linatoka kinywani mwa Mungu ni neno gani? Ni la kuota usiku? Ni Biblia. Yesu ndiye anayesema kabisa. Kwa hiyo mtu hawezi kaishi kulingana na Yesu Kristo. Mkristo hawezi kaishi bila kula neno la Mungu. Akiwa anakula ugali, anakula ubaba, anakula ndizi, anakula viazi, anakula mihogo, anakula mlenda, anakula samaki changa. Huwa naangalia Nigeria. Nigeria wale jamaa, nitaonyesha picha wale mihogo. Wana soko la mbwa. Kama vile pale Kibaha kuna soko la mbuzi. Pale Kibaha, kama unyewe kufika uende. Nasikia na madali. Sijafika lakini Kibaha na pajuu. Wale wana soko la mbwa tupu, yani mbwa ametoka hapa Nafikiri wengine wanaenda kuwatafuta Ghana na Kameruni mbali, yani soko la mbwa limetoka hapa. Lakini wanakula, yana nguvu yale majamaa. Ndio kama sasa unasema, nani nataka kusema ni kwamba haijalishi unakula nini ambacho roho yako imejiamulia. Lakini tuna jukumu la kula. Mtu hata ishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwako. Nani kwa pamoja na mimi? Tusome huu mstari mmoja, hii mstari miwili ilikuwa inatosha kuondoka na ujumbe uliokamilika, ndio sio? Aliyosema Yesu akasema kwamba ni neno tu ndilo kitu kikubwa ambacho hakitaondolewa, vingine vyote vitaondolewa. Kwa mimi kama kuna uimbaji utakoma, kama kuna kitu kingine kitakoma, utumishi wote utakoma, nikutana itakoma, lakini neno tutaona baadaye litadumu hata uzima wetu. Yohana 4:31-34. Yohana 4:31-34. Twende pa. Au ulikuwa kwenye Luka, nenda kulia zaidi, kuna kitabu kinachofuata ni Yohana. Yohana 4. Umeshachoka mimi nimeshachoka. Yohana 4 tusome 31 nasema hivi. Huko nyuma wanafunzi wakasema, "Rabi, ule turuke kidogo 34." Yesu akawaambia, "Chakula changu ndicho hiki, nikuyatenda mapenzi yake ile inipeleka ikamalize kazi yake." Unaona kwamba sawa, moja kwa moja hadi asema ni kama ni neno, lakini kuna chakula kingine cha kutenda mapenzi ya Mungu. Wewe unawezaje ukatenda mapenzi ya Mungu usipoyajua yenyewe? Mapenzi ya Mungu yako wapi? Kwenye Biblia. Leo hii kuna ndoa zinaenenda ndivyo sivyo tu, simply because, kwa sababu tu watu hawajui majukumu ya kwenye ndoa, mume ni nini na mke ni nini, basi zinafia hapo. Leo hii utasikia mwanamke anakuambia pesa ni za mwanaume, za kulisha nyumba ni za mwanaume tu, za kwangu ni za kwangu peke yake. Nikoso hajui Biblia, hajasoma Mithali mlango wa 31. Anaposema kwamba huamka asubuhi na kufanya kazi mpaka usiku ili kuzidi aweze kushirikiana kulisha nyumba yake. Lakini kwa kutokujua. Kwa hiyo ili kusudi uweze kula cha mapenzi ya Mungu ya baba yako, kama anavyosema Yesu, lazima uyajue mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ni mstari ambao umetokana na secondary idea, wazo la pili linalotokana na kuunganisha hoja. Lakini tuende kwenye mstari ambao ni straight. Tusome kwenye Yohana. Tukua kwenye Yohana 4. Tuna mbili. Yohana 6:35. Tuna haraka haraka kidogo. 6:35 anasema hivi. Yesu akawaambia, "Mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hata ona njaa kabisa. Na yeye aminie mimi hata ona kiu kama." Watu, Yesu anasema mimi ndicho chakula. Wewe mwambie. Jina jingine la Yesu Kristo ni neno lake. Tabia kuona huko. Anaposema mimi ndio chakula, hana maana kwamba ni vile vimikate vinavyoenda kutengenezwa kiwandani kama mkate wa kawaida. Anakuwa anaongelea lile neno la Mungu ambalo linaingia kwenye roho. Ule mkate nao wanaokuambia kwamba kadhani kwamba ndio Ekaristi, unaingia tumboni na kutupwa nje kama chakula kingine chote. Ile ni kiashiria tu, lakini Yesu tunayemla ni neno lake. Tutakuja kuona kipengele kimoja hapa mbele kinachosema Yesu ni neno la ndio neno. Kwa hiyo anaposema kunila mimi anamaanisha kulila neno. Tumeelewa? Twende kwenye Agano la Kale, tusome kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 17. Mimi ngoja nikimbie kidogo. Kumbukumbu la Torati 17, tusome mstari wa 18. Sitoke. Unaweza kufungua, mimi nitakufungulia, wewe utege masikio tu. Kumbuka Torati 18:17, au unaweza kuona unaandika sehemu baadaye ukarudi. 18:17 Kumbukumbu la Torati anasema, "Tena na iwe," anaongelea habari za mfalme. Mfalme ni Biblia inasema sisi ni makuhani wa kifalme kwa Yagarini. Ni wafalme kwa Yesu. Hakimamini Yesu. Lakini tumwache tuchukulie mfalme tu kwamba matakwa aliyokuwa anatakiwa afanye mfalme ndio ambayo wanaongozwa naye. Hivi standards za maisha za rais wa Tanzania. Sisi natakiwa ziwe ndio standards za maisha ya Tanzania kwa kawaida. Kwa hivyo tukisema kwamba rais asiwe rushwa, asimame kwenye afati kanuni na katiba na nini za nchi na nini. Si vivyo na Tanzania tunataka afanye hivyo. Tuangalie maisha mfalme aliyokuwa anamsema ambaye ndio anamwangalia mwananchi kwa kawaida. Wa mimi na wewe. Matendo amini kumbuko la Torati 18 na 17:18 anasema tena na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi na awe nayo asome humo siku zote atakazoishi ili apate kujifunza kumcha Bwana Mungu wake na yashike maneno yote ya Torati hii na amri zake kwa kuyafanya. Unaona kwamba Mungu alikuwa anatafuta watu wake wawe na neno analo muda wote, alisome kila siku apate kuweza kujua namna ya kumcha. Amina. Amina. Kwenye kitabu cha Yeremia nilikuwa nifafanue sana hapa lakini na mistari mingi. Na naongea na Wakristo mlio kwa maa kidogo. Mnaweza mkajifafanulia zaidi. Sio jamani? Na mistari kama 20 na kitu mingine inatoka mdomoni, kinywani tu. Mingine imeandikwa hapa. Hayo nikisema kila mmoja ni uchambue kwa muda mrefu kwa kweli. Tukua tuwa kwa wale wa Kristo wa mstari mmoja. Haiwezekani. Na kupa kidogo mingine mwenyewe utumie roho wa Mungu wa kufundisha. Tuende kwenye kitabu cha Yeremia 7. Tukua kwenye agano la kale. Tusha tukua kwenye agano jipya. Tukua kwenye agano la kale. Yeremia 7. Yes, kama niko na watu hapa, tumechoka. Yeremia 7. Naamini mnanisikia. Yeremia 7:21 mpaka 24 Biblia nasema hivi. Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi, ndio Mungu wako wewe. Anasema hivi. Tieni sadaka zenu za kuteketezwa pamoja na dhabihu zenu mkale nyama. Kama ni masadaka sadaka nini mkale huko. Sihitaji sana, sina haraka nazo. Ndio nataka kusema. Yaani ni kama nataka kuambia kwamba kama mnadhani kwamba sadaka ndizo naanza kutafuta. Si ningezitaka lakini hizo naanza nikawaachie. Lakini kuna kitu nakitaka. Zaidi ya hizo sadaka. Anasema hivi. Tieni sadaka zenu za kuteketezwa pamoja na dhabihu zenu mkale nyama. Maana sikusema na baba zenu wala sikuwaamuru kwa habari za sadaka za kuteketezwa na dhabihu siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri, sura 23. Lakini naliwaamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu nami nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa watu wangu, mkaende katika njia ile yote nitakayowaamuru mpate kufanikiwa. Sikilizeni. Anasema kama ni habari za sadaka haikuwa maelekezo yangu ya msingi. Maelekezo yangu ya msingi ni kuisikia sauti yangu. Ngoja nikuulize, unawezaje kuisikia sauti ya Mungu bila kusikia kusoma Biblia? Tumetoa ushahidi mwingi wa kutosha wa kichwa cha somo ninachokuhubiri. Na bado una mistari mingi. Twende tuko kwenye Yeremia 7. Twende kwenye Yeremia huyo. Yeremia 15. Sio mstari wa 16 anasema hivi. Maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, e Bwana Mungu wa majeshi. Mtumishi wa Mungu anayala maneno yako. Hebu unawezaje kula maneno ya Mungu kama sio kusoma neno lao? Soma neno la Mungu, si ndio? Twende katika kitabu cha Ezekiel. Ezekiel 33, sio huyo sana shango bili kidogo. Lakini nishagundua anasema kwamba mpaka usome neno mara 7. Ndipo ninaanza kukaa moyo. Yaani unasoma ile sehemu mpaka. Ezekiel 33 nilikuwa naigusagusa hapa katikati lakini nirudie tena. Anasema Ezekiel 33:31 Biblia inasema, nao huja kwangu kama watu wajavyo, nao hukaa mbele yangu kama watu wangu, nao husikia maneno yangu wasiyatende, maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi, lakini mioyo yao inatafuta faida yao. Na tazama, wewe umekuwa kwao kama wimbo mzuri sana, na watu na mtu mwenye sauti ipendeza awezaye kupiga kinanda kizuri, maana wasikia maneno yako lakini hawayatendi. Nikwambie, nimeleta huu mstari ili kusudi nikufundishe kitu kimoja, nisikilize. Hawa ni watu ambao wanaenda wakutana na neno la Mungu kanisani, hawajisomei. Wanakwenda wanakaa mbele ya mtumishi wao Ezekiel, wanapendezwa, wakishaondoka wanayaacha pale. Hawayasomi. Nani anaweza kusema kwamba nitakuwa nasoma neno la Mungu? Nitajitengenezea karatasi. Najua wengine mnasoma vizuri. Pale mnaosoma Mungu awabariki. Kama ulikuwa usome, labda mlioko hapa wengi mnasoma. Lakini wale wale mnaotufuatia kutoka mnasoma, hebu msikilize Mungu. Hapa sitafuti utukufu wangu. Si kitu mara mara da. Wala nikitoka hapa sina hata mtu atakayeniambia kwamba umeongera umesema hapana. Sasa nitashutumiwa. Lakini nakwambia maneno ya faida yako. Amin. Jitengenezee ratiba. Hakikisha zile injili nne kila siku unakula, unaanza Mathayo. Sura hazilingani, kuna nyingine nyepesi kusoma, nyingine kwa Mathayo mwanzoni kuna sehemu pale sio ngumu, mlango wa pili una majina mengi yale, nani akamzaa nani, pita umo mwingine wewe pita tu. Utaangukia sehemu ambapo panaeleweka hivyo hivyo. Naenda. Tafika hata Mathayo 23. Ole wa wenu mafarisayo wanafiki na nini. Waandishi ni. Utafika mpaka na mali. Nenda kwenye kitabu cha Marko. Soma mlango wa kwanza. Kila siku. Iwe. Utapata hasara. Wengine utapita juu bila kuelewa vizuri. Usijalishi. Kwani mtu anapoenda darasani kusoma kila kitu anachosoma anakielewa. Au basi asipoelewa baadhi ya vitu anaacha anafunga mizigo anarudi kwao. Vile vile ambavyo unasoma vitu huvielewi. Hata maprofesa, unakuta ni profesa kitu fulani lakini hakijui. Lakini haimzuii kuendelea kuwa kwenye profesa wake. Kuna vitu utavipita huvielewi, viruke tu, vipitie, visio viruke, visome, vipate kumbukumbu kwenye nafsi, lakini uko mbele ya safari kwa majina ya kati Mungu atakufunua. Nani uko pamoja nami? Kwa hiyo tunaona kuna watu. Tunaona madhara ya kujifanya unataka kusomewa Biblia na mtu. Unaenda kwa Ezekiel na kusomea. Kama hivi nako kusomea. Wewe hujisomea afu anasema hawayatendi wanayata. Lakini ukienda ukaanza kuyafanya mwenyewe. Hiyo ni garanti kwamba hapo sasa ni kama mtu kujirisha. Hivi mtu akwambia kwamba kila siku unaenda kwa jirani yako aenda akupe chakula ugali ule, au akwambie wewe unajipikia jikoni kwako. Upi ni bora zaidi? Unaenda kwa jirani yako anakupa ugali na mboga unakuja unakula na kesho unarudi. Alafu unamrushia na vyombo na kuoshea. Nzuri ni pale unapokuwa na jiko lako mwenyewe. Na possibly uwe na shamba lako unaingia shambani unavuna unapika. Huko ndiko kujisomea Biblia yako. Alafu mtu anatoka anachukizwa na mahubiri kama haya. Tuko sio sahihi. Tuko kujitendea haki wala sio mimi, ni wewe mwenyewe. Soma kwenye kitabu cha Mika mlango ule wa 6. Huo ni agano la kale almost. Au tuna tarudi kwenye agano jipya sehemu ndogo alafu tutamalizia. Sasa kume sio mengi sana. Kwa 21. Niko nasoma bwana. Mika ni wale wanaitwa manabii wadogo. Mlango ule wa 6. Choke, mstari wa 6 anasema hivi. Mika 6:6. Anasema hivi. Nimkaribie Bwana kwa kitu gani? Yaani hapa tunaangalia utumishi wa. Yaani mtu yuko anafanya tathmini kwamba nimtumikie vipi na Mungu. Yaani njia ipi ya kumtumikia? Labda ni kusikiliza nyimbo za Rose Muhando. Labda ni kwenda kuimba kanisani. Labda ni kwenda kurekodi kwaya. Hivu wenu waulizeni. Zile kwaya kubwa sana hata za zamani. Zile tunazo sikilizaga. Ukiacha kuburudisha. Mimi ni mzabibu. Mimi. Kuna mtu ambaye ule uimbaji ulishawahi kumpa wokovu. Ni kuburudisha. Hata baada ya siku sita. Nyimbo zile za zamani. Hakuna kitu kikubwa. Kwa sababu ni kuburudisha. Haina ubaya kuburudishwa na Kristo. Na Mungu nakuombea akuburudishe kila siku. burudisha zaidi ya nyimba, kuburudisha kwa lishe na kunywa na kushiba au furahi na afya, lakini ni zaidi ya hapo. Zaidi ya hapo. Sasa huyo mtu yuko anajiuliza ni yani anatafuta ni mbinu ipi aitumie kwenye hivi vyote yuko anavisema, kuipa, kufanya kukesha, kutoa, nifanye nipi nimpendeze Mungu wangu? Hebu sikiliza. Nimkaribie, niko nasoma Mika 6:6. Nimkaribie Bwana kwa kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Je, niende nilikuwa nimeinama hivi ndio nimemalizana na Mungu wangu, nimempendeza? Ndio yuko anajiuliza. Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa? Kuna watu wanadhani kwamba sasa mtu anakuambia ukienda kanisani usipotoa sadaka ni kama hujaenda. Jinga, sadaka ni moyo wako. Fanya vyote lakini anza na kile kikubwa. Na ndama za umri wa mwaka mmoja, yani ni sadaka mikubwa hii mpaka unapeleka mnyama. Je, Bwana atapendezwa na elfu za kondoo waume? Yani anajua kwamba hivi nikitafuta kondoo 1000 ni dume mitupu nikapeleka Mungu, nitakuwa nimemaliza. Yani hiyo ndio mwendo wangu na Kristo. Wewe kwambie itakuwa haijajibu kazi aliyofanya Mariamu kwa Yesu. Usio hatuoni neno. Au na 10,000 za mito ya mafuta. Yani hapa naongelea utajiri mkubwa sana. Uchukue, yani aliweka namba kubwa, mito 10,000 ya mafuta. Pelekemu. Ndawa nimemaliza basi labda. Mwambie watu, mtu akifanya vile ataanza kuimbwa na wanadamu kwamba Mungu anampenda Mungu kuliko wote. Lakini neno la Mungu alikubaliana. Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Iko hajapata majibu. Nimtumikie Mungu kwa utumishi mwingi upi? Wewe Mungu anamwambia, anampa majibu. Sikiliza. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu mbele za Mungu. Hilo ni zao la kulisoma neno la Mungu. Kutenda haki. Leo hii wanadamu yuko radhi atoe sadaka zote, lakini maisha ya haki, au auzie vitu mizani ya haki, hawezi. Atawaibia, afu akishamaliza anatoa sadaka kidogo anaenda kutoa sadaka. Kutenda haki, kwenda kwa unyenyekevu mbele za Mungu. Hiyo ni kutokana na kusoma neno la Mungu. Hebu tusome katika kitabu cha leo tumeenda Matendo ya Mitume, tusome usitoke 17:10. Tumekuja hapa kwa ajili ya neno la Mungu. Hatuja hapa kuja ku je, mlienda mezi kutafuta nini? Nenda jangwani kuangalia. Unyasho kutekezwa na upepo? Watu waliovaa mavazi mololo? Hapana. Nenda kusikia neno la kinabii hili. Walio tulia liwapate. Tulia liwapate. Tena Mitume 17:10 anasema, mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko watu wa Thesalonike, kwa kuwa walipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Hawa watu wengi wanapenda kujiita Wabeloya, Wabeloya. Tunaona tabia yao kubwa, sio kusema kwamba walimpa Paulo sadaka, walimlaza sehemu nzuri, walimpeleka 5-star hotel. Hapana, walikuwa wanayachunguza maandiko kila siku. Hawa ni wasoma neno, ndio sababu wanaitwa waungwana. Naona uzito hili. Tumeanza msingi ni Kristo anachofundisha. Anasema utumishi mwingine wote mimi siyauhesabu. Nimehesabu huyu aliyetulia akalisikia neno langu. Manake kwa ulimwengu tunaoishi leo, anayesoma neno la Mungu. Hoja ya pili, tulikuwa tunaangalia kwamba neno la Mungu ni chakula, ni kitu cha kila siku. Sasa wewe niulize, suppose mtu unasema okay, nitakuwa nasoma Biblia Jumapili nikihubiriwa na nini? Inanitosha, kama anafanya ndugu zangu wa Katoliki. Napo hawalisomi, wanasoma lakini ni nini? Misali. wengine wamechukua siji vitu fulani wanyofoa vile vinavyowapendeza, hiyo wengine wakaviacha. Katoliki kutembea na Biblia ovyo ovyo unaweza ukatenga. Amina yaongea ni Aisha. Sio kwa mimi mgeni. Like, okay, tuchukulie mtu ambaye anasoma, anasubiri akahubiriwe Biblia na huyo anaitwa mchungaji wake Jumapili. Unaweza ukawa unakula Jumapili mpaka Jumapili ukaishi? Sasa kama huna uwezo wa kula Jumapili mpaka Jumapili, basi vile vile na neno la Mungu la Jumapili mpaka Jumapili halitoshi kuifanya roho yako ibaki hai. Itasinyaa, itaduma. Hoja ya pili, neno ndilo Kristo mwenyewe. Ili haitaji usibitisho mkubwa. Na mistari ni ngapi? Ni 4. Tuna tuko kwenye Yohana. Si tuko wapi? Tuna kwenye Yohana hapo. Yohana mlango wa kwanza vina sema hivi. Neno ndio Kristo. Sasa sadaka ndio Kristo. Nyimbo ndio Kristo. Lakini neno lile ambalo unalisikia ndio Kristo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hicho cha kwanza ingeweza kudhani kwa mtu ambaye anatumia logic ya kibinadamu ya kawaida. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana, kwa hiyo ukikataa neno umekataa Kristo kwa lugha nyingine, au ukilichelewesha au kuliweka mbali umeweka mbali Kristo. Ndio lugha nyingine. Kama unakutana na neno Jumapili au Jumapili unakutana na Kristo Jumapili au Jumapili, wewe kwambie unamhitaji Kristo masaa 24 kwa siku 7. Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza anasema, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa neno hilo tunaloongea. Naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno hilo ambalo ninawasisitiza ndio Mungu mwenyewe. Ndio jina lake jingi. Tunakuja kuona. Mstari wa 14 anasema, naye neno alifanyika mwili ambaye ndio Mungu, akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana wa pekee atokaye kwa Baba amejaa neema na kweli. Ila Mungu amejaa neema. Kristo. Twende katika Yohana 5. Tuko kwenye Yohana 1:14. Tuko Yohana 5:38-39. Yohana 5:38-39 nasema hivi. Sikiliza. Soka. Anasema hivi. Wala neno lako hamnalo likikaa. Anasema hivi. Wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu. Yesu yuko anaongea na Wayahudi na Mafarisayo viongozi wao. Anataka kuonyesha walichopungua. Hao Wayahudi walikuwa hawatoi sadaka. Walikuwa hawahudhuri ibada mara 5 kwa siku. Lakini kitu walichokuwa hawana ambacho nataka Wakristo wasiangukie huko ni hiki hapa. Yesu anakisema. Anasema hivi. Wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamwamini yule aliyetumwa naye. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Anawaambia kwamba neno la Mungu na mimi ni kitu kimoja. Lakini anasema kilichopungua kwenu sio kutokutoa sadaka, sio kutokuvaa mavazi ya kidini, sio kutokufanya sherehe za kidini na siku za na nini. Vitu vingi vyote walikuwa wanamfanyia Mungu kila kitu, wanafanya makambi, wanafanya kila kitu, lakini walikuwa hawana neno la Mungu ndani yao. Hilo ndio tatizo la Kristo wa Tanzania. Hawa dunia. Yesu ni anasema sio mimi. Aliwafanyia kitu kinaitwa diagnosis. Uchunguza akasema mmepungua. Kitu kikubwa kinachowapa shida, hamna neno la Mungu likikana. Wewe nikwambie, usipo neno, soma neno la Mungu kila siku. Neno litakaje ndani yako? Nauliza. Twende kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza, zile nyaraka zile. Tumetoka kwenye Yohana Injili, twende kwenye nyaraka mwishoni mwa Biblia kule. Lazima ujue kuitambaa Biblia yako vizuri. Anasema katika Yohana wa kwanza, tunakaribia kumaliza, hatuko mbali sana. Yohana wa kwanza, hii ni somo la doctrine pa. Yaani mafundisho makuu ya msingi. Sio kukemea tu dhambi peke yake. Unajua kukemea dhambi lazima utoke kukemea msikitini. Lakini doctrine unaongelea habari za uzima wa milele. Yohana wa kwanza 5:8 binafsi anasema hivi. Naomba hii nikisoma na wewe isome. Uno mstari wa kuondoka nao. Ana kwanza 5:8. Anasema hivi. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Hapo tunaona jina la Yesu Kristo limeondolewa, kilichoandikwa pale ni nini? Ni Neno. Kwa hiyo hili Neno tunalosisitiza, tuko tunaangalia kipengele kidogo kinachosema Neno ndilo Kristo mwenyewe. Baba na Neno. Ni sana kusema Baba na Mwana na Roho. Kwa hiyo unapolipata lile Neno unampata Mwana. Na ndio sababu Neno ndilo linalookoa. Huwezi kuokolewa kwa matendo, unaokolewa kwa Neno, kwa sababu Kristo ndio anayeokoa. Ndio maana yake. Lakini mtakwambia lazima utende matendo mazuri. Hapana, hajasema Baba na matendo na Roho Mtakatifu. Hajasema Baba na Neno, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anapoweka Neno badala ya Kristo, anataka kuonyesha kwamba jina jingine la Yesu Kristo ni Neno. Na imethibitika, twende kwenye Ufunuo. Tumalizie hicho kipengele kidogo. Ufunuo 19:11 anasema hivi, usichoke. Ushoni makitabu ma Biblia yako pale, kuna Ufunuo 19 mstari wa 11 anasema hivi. Naenda haraka. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli. Hiyo taswira ni ya Yesu. Yesu aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli. Hiyo ni taswira ya Yesu Yesu. Lakini kwa tuthibitishe kwa maandiko, sio kwa fikra. Naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Jina jingine Yesu Kristo ni simba wa vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, na ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Mstari wa 13. Naye amevikwa vazi lililochovya kwenye damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Jina la huyo ambaye tumemwona ni Yesu, anaenda kufanya vita na mpinga Kristo na mamlaka ya dunia. Jina lake kwenye paja lake imeandikwa Neno la Mungu. Hiyo jina. Huku nyuma tumeona kwa Baba, Neno na Roho. Huwezi kalibeza. Lakini mtu anakuambia, niwahi kusikia mtu anakuambia kitu kikubwa kuliko vyote mchungaje. Kitu kikubwa kuliko vyote ni maombi. Maombi ni muhimu sana. Mtu asinielewe vibaya. Lakini sio ya kwanza. Kwa sababu kama ni maombi, hata msikitini wanaomba. Wewe kwambie hata wapagani wanaomba. Wasichokuwa nacho wote hao ni neno la Yesu Kristo, kwa sababu it is the superior. Ni cha juu kuliko vyote. Alafu mtu anatoka anaweza hata kasimama akabishana. Kwa ujinga wa nafsi yake. Tuna kwenye hoja ya tatu na ya mwisho. Yote yatakoma ila neno litadumu. Neno na mambo yote vinaongelea uzito wa kwa nini tusome neno kila siku. So hivi wewe kuulize, ukiwa una kitu ambacho unajua kwamba kesho na kesho kutwa hunacho, na kile ambacho unajua utadumu nacho, kipi utakipa uzito? Kile kinachodumu mpaka milele, si ndio? Kile utakachokaa nacho muda mrefu, si ndio? Ndio sababu wakati mwingine ndugu ana uzito kuliko rafiki. So rafiki mnaweza mkapishana sana. Ndugu kidogo mtasokea naye mtu. Kati mwingine. Lakini nimeenda kimwili zaidi. Twende kwenye yale. Twende kwenye kitabu. Neno linadumu, halina mwisho. Wewe mwambie sadaka zitakoma. Maombi yatakoma. Vitu vyote vitakoma. Biblia inasema kwanza kutakuwa hakuna hekalu mbinguni, kwa sababu mwana kondoo ndio hekalu lenyewe. Yaani unamuomba Mungu wakati yuko hapo hapo. Lakini neno lake litatumika kama katiba ya kutuongoza. Linathibitishwa na Biblia, wala sio fikra. Hem, tuende kwenye kitabu cha Mathayo. Sichoke, nakaribia kumaliza. Naona neno la Mungu ni nzito, ni kama tumebeba kama mzigo fulani. Mimi nalisikia hivyo. Mathayo 24:35 anasema hivi. Hem, sikiliza maneno. Mathayo 24:35. Yesu anasema kwa kinywa chake mwenyewe, anasema hivi: mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. haya maneno haya yanayozungumza kama unasoma hayatapita kama hana mwisho. Hata hizi mbingu za juu zitaondoka. Takunjwa kama ukurasa. Ila sasa. Yule sema hizi mbingu, hizi nchi za sasa itateketezwa kwa moto. Vitaondoka vyote hivi. Hivi vitu vyote unavyosikia watu wanapambana na viwanja, anataka kushika hekari ngapi na nini, anasema vyote vitaondoka. Hata kama ungechukua mavazi mazuri kumpelekea mtumishi kwa vyote vitaisha. Inasema neno litadumu hata halina mwisho. Nadhani ndio kitu kikubwa zaidi. Linajipambanua. Linajitofautisha. Linajidumisha. Kwa kwenye Mathayo 24:35, kudimazoni mwa Mathayo tunafunga tuna mstari ya mshumisho. Mathayo 5:18 Biblia inasema, kwa maana amini amini nawaambia, Mathayo 5:18, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Unaweza kusema labda anaongelea torati, lakini torati ni nini? Jina jingine la torati ndio neno la Mungu. Isipokuwa tu kwenye agano jipya ile hali ya torati ya kisheria ilikarabatiwa, ilihaliliwa ikawa neno la Kristo. Kuna anachoongelea ni lile neno lililoandikwa. Anasema hata anasema yani yodi tu nukta moja. Yani anachoongelea ni kama yani kama ukiandika unaweka kituo pale mwisho umeanza sentensi, hata kile kituo kile hakitaondoka kwenye mipangilio ya maneno ya Mungu mpaka yote yatimie na mbingu ziondoke. Yaani tunadhani kwamba mbinguni ni pakubwa sana, lakini neno la Mungu ni kubwa kuliko mbingu. Ndicho tulichokisoma. Ni kama alivyosema kwenye kitabu cha Zaburi, tena nilikuwa sina muda wa kwenda huko. Zaburi ya 138 mstari wa 2 inasema, Bwana jina anasema umeliinua juu sana neno lako juu kuliko jina lako. Mbingu zenyewe ziko chini ya lile neno la Mungu. So neno la Mungu ndio Mungu mwenyewe. Tunaona ndio jina la ndio Kristo mwenyewe, ndio jina lake jingine. Sehemu mbili tofauti, sehemu tatu tofauti. Twende kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 20. Sitoke. Tukao tuya ubiri. Sasa ngoja leo tule sana neno. Ufunuo 20, tunataka kumaliza mchoko. Ufunuo 20 mstari wa 12-13 anasema hivi. Sikiliza, anasema hivi. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kitabu cha enzi, na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa kama katika mambo hayo yaliyoandikwa kama katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Wewe niulize. Hapa kuna vitu vinafunguliwa nini? Ni vitabu, si ndio? Ni kwenye hukumu ya mwisho kabisa. Mambo yameshaisha duniani, kile kitu yani hii ndio dunia iko inafunga ukurasa. Kitu ambacho kiko hapo, tunaona sadaka zipo. Kuna watu wanaimba hapa. Kuna vitabu na kitabu cha uzima. Kuna vitabu viko 66 na kitabu kilicho kwa kinaandika wateule wa Mungu. Ni maneno ya Mungu ndio yapo pale kwenye yanaenda mpaka mwisho na yanaingia kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Hivi vitu vingine vishakoma. Hebu niulize, kama angetokea mtu siku akawa anamwomba Yesu Kristo, wangeelewana? Pana hapa ipo kwenye habari tu za neno la Mungu na kazi yake basi. Nicho kimebaki, vingine vyote vimeshaisha. Wewe mimi neno la Mungu litakusindikiza, hata ingekuwa unasimama katika hukumu lingekuwepo likakutetea. Kutakuwa kuna jina lako lile pale, huyo hapa hausiki na hukumu. Ni neno. Kwani majina sio maneno? Vitabu hivyo funguliwa si maneno ya Mungu? Unadhani amesema kuna vitabu vinafunguliwa, kitabu cha uzima kikafunguliwa. Hivi vitabu vinavyofunguliwa ni nini? Ni vitabu vya library. Ni vitabu 66. Kwa sababu watu wanahukumiwa sawa sawa na maneno yaliyoandikwa humo. Ni umu kumeandikwa hukumu. For sure. Kuna baraka na uzima, kuna vyote. Emu, najua. Moja nilikuwa na kiu na hili somo. Moja nilihubiri lote. Nimalize kabisa. Sitaruka mstari. Twende kwenye Petro, nishamaliza. Twende kwenye Petro wa kwanza Petro wa kwanza anasema hivi, msichoke. Petro wa kwanza 1:24 anasema hivi. Sikiliza. Petro wa kwanza 1:24. Msichoke tumalize kati. Biblia inasema hivi. Maana yuko anamnukuu Isaya, lakini neno la Mungu ni moja. Maana mwili wote ni kama majani. Wewe mbe vitu vyote tunavyofanya kwa ajili ya Mungu vinaishia mwilini. Kama ni nyimbo zinachukua masikio na nini na nini. Na Mungu anaenda kwenye roho, sio? Lakini tuangalie mwili na vitu vyote vilivyokuwa vina kama ingekuwa ni utumishi unaoishia mwilini. Kwani Martha alikuwa anamandalia Yesu, si alikuwa anamandalia chai na kahawa. Labda na karanga, labda na mayai, si ndio? Hivi vitu vilikuwa vinaishia kwenye mwili wa Yesu Kristo. Niko nataka kuonyesha kwamba kuna vitu vinadumu milele na vitu vinavyo isha. Maana mwili wote ni kama majani na fahari yake yote ni kama ua la majani. Wewe mwambie, mwili wangu nimeuvaa umependeza, nimefanya nini lakini ni kama majani. Natanyauka. Anakuambia, majani anasema majani hukauka na ua lake huanguka. Bali neno la Bwana kudumu hata milele. Ningedhani kama hiki kitu kinachodumu hata milele, tukipe uzito wa kwanza. Na nicho alichosema Yesu kwenye Luka 10:38. Anasema, na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Hilo kwenye Biblia. Ingeweza kuisoma hii habari kwenye Isaya 40, lakini tuisome kwenye Petro Isaya tutamwacha. Tuende kwenye Zaburi 119. Huu ni mstari wa pili kutoka mwisho. Tukitoka pale nitasoma King James itakuwa imemaliza. Mstari miwili ya kufunga ifupi ya Zaburi. Tutakuwa tumemaliza. Zaburi 119. Kwa hiyo utakapoenda haraka na mimi tutakuwa tunamaliza haraka vile vile. Zaburi ya 119 ile sura ndefu kwa zote kwenye Biblia nzima. Zaburi ya 119. Twende pale tusome mstari wa 89 anasema hivi. Bwana, neno lako lasimama imara mbinguni hata milele. Hiki kitu kinachodumu hata milele, kwa nini tusicheze nacho tukiwa bado? Kama tunataka kudumu. Bwana, neno lako lasimama imara mbinguni hata milele. Safari yetu ni mbinguni. M20 ikianzia dunia. M20 tumalizie katika Zaburi. Nitasoma kwenye King James. Ameandikwa makosa kabisa kwenye Biblia ya Kiswahili. Zaburi ya 12 mstari wa 6 na 7. Naisoma kwenye King James. Kwa hiyo na sijajua hata ni utarekebisha vipi, lakini angalau uelewe basi. Zaburi ya 12 mstari wa 6 na 7 anasema hivi. King James anasema hivi. The words of the Lord are pure words. Maneno ya Mungu ni maneno safi. As silver tried in the furnace of the earth. Kama fedha iliyopimwa au iliyochoma kwenye tanuru la dunia. Purified 70 times. Likisafishwa mara saba. Anaendelea mstari wa saba. Thou, wewe Bwana anamaanisha, thou shall keep them. Utayatunza hayo maneno. Mungu anajua kwamba maneno yake anayatunza, anajua pa kuyatunza, hata yakichafuliwa yatabaki salama yale ambayo ameyatunza Mungu. Oh Lord, thou shall preserve them from this generation forever. Utayatunza kutoka katika kizazi hiki milele. Soma kwenye Biblia ya Kiswahili amebadilisha. Anasema anajisema yeye, anasema utatutunza sisi. Hana, anachokiongelea neno lake. Nani ameelewa maneno hayo? Basi Mungu awabariki sana. Sinaweza kufanua zaidi hapa. Baba tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Kufu na heshima na neema na amani yatoka kwako. Mungu, naomba baraka zako ziambatane na watu wako waliofuatilia somo hili kule mbali na watu tulioko hapa. Tukufu na neema na nguvu ni zako milele na milele yote Bwana mbinguni. Amen.